وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں میں ہوگا جو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ آج ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر یا اس کی پیروی اور اس کی اطاعت، اس کی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، خبردار کبھی اس کی اتباع اور اس کی اطاعت نہ کرنا۔ بظاہر اس آیت کو پڑھا جائے، سیاق و سباق کو اگر سامنے نہ رکھا جائے، تو بڑی عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ رب کریم مسلمانوں سے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہو رہا، پھر فرما ادخلوا فی السلم کافة، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی تو یہ مسلمان ہوا، پھر اسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کیا وجہ؟ اس کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر کلی طور پر اسلام میں داخل نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ مذہب تو ہمارا اسلام ہے، تجارت ہماری اسلامی نہ ہو تو کیا، مذہب تو ہمارا اسلام ہے، سیاست اگر غیر اسلامی ہو تو کیا حرج، مذہب تو ہمارا اسلام ہے، کم تولنا ہمارا ذاتی فعل، اس سے اسلام کو کیا غرض، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں میں آپ جانتے ہیں کہ شریعت اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تمہاری ساری عبادتیں اسلام کے مطابق ہو جائیں، تمہاری سیاست اسلام کے مطابق ہو جائے، تمہاری حکمرانی اسلام کے مطابق ہو جائے، تمہارا خرید و فروغ اسلام کے مطابق ہو جائے، اڑوس پڑوس سے تمہارا سلوک اسلام کے مطابق ہو جائے، صلہ رحمی اپنے اعزاء سے سلوک تمہارا اسلام کے مطابق ہو جائے، کسی سے کوئی معاملہ کرو، ہر معاملے کو اسلام کے مطابق کرو، دیکھو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی کمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کا درس اور ارشاد فرما رہا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ لفظ کہ ادخلوا فی السلم میں کافہ، یہ سلم جو لفظ ہے یہ اسلام کے معنی میں آیا ہے، یعنی یہ کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، یہ جو ایک تصور ہے کہ نماز کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق پڑھیں گے، دوسرے کام جو ہے وہ دوسرے نوعیت اور غیر اسلامی طریقے سے کریں گے، تو اس پر سرزنش کے لیے اس آیت کا شان نزول سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر علماء نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا، اکثر تفسیروں میں، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، نام تو ان کا کچھ اور تھا، ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا، عبداللہ بن سلام کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور پوری جماعت صحابہ میں سب سے ممیز اور ممتاز یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پچھلی کتابوں کے بہت بڑے ماہر بلکہ حافظ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ ان کے حافظے کا جو گزشتہ ہم نے تقریر کے وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے بیان نہیں کر پائے، لیکن یہاں ایک واقعہ اس کو ہم عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ حضرت ماعز نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا اور حضور کی بارگاہ میں آن کر کہا یا رسول اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں میں عذاب سے بچ جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سنسار کروایا. جو مسئلہ جس خاتون سے متعلق تھا انہیں بھی سنسار کرا دیا. حضور علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ یہودی ایک جوڑے نے اس کا ارتکاب کیا. آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے اس یہودی سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے غیر شادی شدہ آدمی اس کی سزا کیا ہے. وہ جا کر اٹھا کر کے لایا اپنے مذہب کی کتاب توریت, اور توریت کتاب لانے کے بعد اس نے کیا کیا, بڑے کمال سے ایک آیت پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا دیا, اور ایک آیت کو چھپانے کے بعد اوپر کی عبارت پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے یہ واضح کیا کہ ہماری یہاں زانی کو سنسار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے سزا دی جاتی. وہ ابتدائی آیت پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت موجود تھے جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ یا اس پورے خطے حجاز میں اتنا بڑا عالم کوئی توریت کا نہ تھا. حضرت عبداللہ بن سلام کو آیت یاد تھی, انہوں نے کہا ذرا ہاتھ ہٹا, ذرا نیچے ہاتھ کر. اور حضور نے بھی فرمایا کہ نیچے ہاتھ کر. جب اس نے نیچے ہاتھ کیا تو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا, آج ہمارے حدود آرڈیننس پر امریکہ برطانیہ یہود اور نصارہ جو واویلہ کر رہے ہیں اور ان کے واویلے میں ہمارے لوگ بھی شامل ہو گئے, یہ بھی ان کے ساتھ ہی راج لاپن, یہ بھی انہی کے ساتھ گار ہیں. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, ہمارے یہاں صحاح سکہ میں یہ حدیث ہے. عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا تم ہاتھ ہٹاؤ. حضور نے فرمایا ہاتھ اپنا ہٹاؤ. جب ہاتھ ہٹایا اس میں بھی یہ آیت تھی کہ یہودیوں میں کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا. اس نے فرمایا تم آدھی آیت بتاتے آدھی آیت چھپاتے ہو. اس سے اندازہ لگائیے عبداللہ بن سلام کتنے بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کمال دکھایا کہ جب وہاں کے یہود حضور سے مذاکرے لیے آئے, انہیں پتا نہ تھا کہ عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے. جب حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی انکار کرتے رہے, یہ قرار نہ کیا, بات نہ مانی. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے عبداللہ بن سلام کیسے آدمی کہا. وہ تو ہمارے امام ہیں, ہماری جماعت کے بہت بڑے مقتدی ہیں, ہماری جماعت کے بہت بڑے پیشوا. فرما اگر انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم, ایسا تو کبھی نہیں کر سکتے. حضور نے اندر سے عبداللہ بن سلام کو بلایا, فرما یہ لو جو تمہارا مذہبی پیشوا ہے اس نے ہمارا دین قبول کر لیا. یہودیوں کا پتا پانی ہو گیا, سب کے سب لاجواب ہو گئے کہ عبداللہ بن سلام جیسے شخص نے اسلام قبول کر لیا. اب آئیے یہ جو فرمائی ادخلوا فی السلم کافہ, اس بات کو سمجھنے کے لیے تقریباً تمام علماء اور مفسرین, ایک ہاتھ کے علاوہ جس کا میں اظہار بعد میں کروں گا, سب نے لکھا حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو پہلے یہودی مذہب رکھتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ یہ بات تو جانتے بھی ہیں, پڑھی اور سنی ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید آنے پر اس نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا, چیدہ چیدہ ان کے اصول کو منسوخ کر دیا, یہاں تک کہ بعض چیزیں جو ان کے نزدیک حرام تھیں قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں حلال کر دیا, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حلال کر دیا. چند اصول ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے ایک آدمی سے کہا جائے تم انجیل پر ایمان رکھتے ہو, کبھی انکار مت کیجئے گا, انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب. بھائی زبور پر تمہارا ایمان ہے؟ بالکل, یہ ساری کتب پر ہمارا ایمان. اچھا یہ بتاؤ توریت پر تمہارا ایمان ہے؟ یقیناً توریت پہ ہمارا ایمان. یہ سب کتب سماوی اور صحف جو مختلف اوقات میں انبیاء کرام پر ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوتے رہے. ان کتابوں کے علاوہ صحیفے جن کو صحف بھی کہتے ہیں وہ بھی عزیزان گرامی نازل ہوتے رہے. ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ ساری کی ساری کتب سماوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں, لیکن اس کے بعد یہودی نصرانی ان کے علماء نے اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر دی, کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی, اب وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں. کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس اوریجنل کتاب توریت یا زبور یا انجیل ہے, بالکل ان کے پاس وہ ان کی بنیادی کتاب عزیزان گرامی نہیں. اور اس کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے پادری بیٹھے, ان میں کیا میٹنگ ہوئی کہ ہم اپنے مذہب کو کیا ڈکلیئر کر کے, ایک بہت بڑی تفصیل ہے, کبھی موقع ہوا تو اسے عرض کیا جائے. بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام, اللہ کی کتاب, ہم ایمان لاتے, لیکن ان میں رد و بدل کر دیا گیا. عزیزان گرامی, یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز کہ جس طرح یوم اول وہ نازل ہوا آج بھی اسی طریقے سے ہے, اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا, فرما انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب بتاؤ جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کتاب میں کوئی تردد یا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی قرآن کا اعجاز, ہر دور میں لاکھوں حافظ رہے, ہر دور میں اس کے لاکھوں حافظ رہے. اس بے راوی کے دور میں بھی قرآن مجید کے اتنے حافظ ہیں کہ انہیں رمضان میں قرآن مجید سنانے کی جگہ نہیں ملتی تراوی میں. عزیزان گرامی کرم, یہ تو کتب سماوی ہیں. اس جزیات میں جو توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں اونٹ کا گوشت حرام تھا, اونٹ حرام تھا. اسی طرح اونٹ کا دودھ پینا بھی اس شریعت میں حرام تھا. اچھا, اسی طریقے سے اس شریعت میں ہفتے کا دن معزز اور مکرم تھا. تو اب کیا ہوا, حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب ایمان لائے, بھائی عالم تو بہت بڑے تھے, انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا, حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے, انہوں نے اسلامی شریعت کا جب مطالعہ کیا تو انہوں نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے احکام پڑھے کہ شریعت میں کیا ہے. اس میں ہماری یہاں شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال اور مباح ہے, اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی حلال اور مباح ہے. مگر یہ بات تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا شرم فرض یا واجب ہو کہ کسی آدمی نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو اتنے درے لگیں گے, ایسا تو نہیں. کسی نے اونٹ کا دودھ نہ پیا تو قابل تعزیر جرم ہوگا, ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد چونکہ ان کے پہلے مذہب میں اونٹ اور دودھ, اس کا گوشت اور دودھ وہ حرام تھا, انہوں نے سوچا کہ ہم ان دونوں سے پرہیز کریں گے, ان دونوں سے پرہیز کریں گے. اور ایک رائے یہ تھی کہ توریت بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب, دن میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے اور حضور سے اجازت لیں گے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کی کتاب, توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, تو ہمیں رات میں اس کے تلاوت کی یا رات میں اس کے مطالعے کی اجازت دے دی جائے. جب انہوں نے یہ سوچا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ہماری شریعت میں مباح ہے, اس کا کھانا فرض یا واجب بھی نہیں, تو پہلے چونکہ یہ حرام تھا اس لیے دونوں چیزوں سے بچا جائے, دونوں چیزوں سے پرہیز کیا جائے. یہ انہوں نے اپنے تئیں یہ طے کیا. مجھے بتائیے, ہم آپ میں جتنے بھی اس مجمع میں ہیں, مشکل ہی سے کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا, مشکل ہی سے جتنے موجود ہیں لوگ, شاید ہم نے پوری زندگی کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا. لیکن ہمارا بچنا کس طریقے سے, ہمیں موقع نہیں ملا, حرام نہیں جانتے ہم, لیکن ان کے یہاں چونکہ حرام تھا انہوں نے سوچا ادھر شریعت اسلامیہ اس پر ہی احکام جاری رہیں اور ادھر اونٹ کا گوشت اور دودھ کوئی واجب یا فرض نہیں, اس سے بھی بچا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اب لیجئے اس آیت کریمہ کا نزول اسی وجہ سے ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں آ جاؤ، تمہاری کوئی ادا بھی اب دوسری اداؤں سے نہیں ملنی چاہیے. جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو ہر کام اب تمہارا اسلامی ہونا چاہیے. اونٹ اور اس کے دوسرے صرف اس لیے پرہیز کرتے کہ اس شریعت میں حرام تھا اور اس میں مباح ہے؟ نہیں، بلکہ فرما تمہیں یہ رویے بھی بدلنی ہوگی. اب مجھے بتائیے، شریعت مطہرہ اتنی بات پر عمل کرنے میں جب شرعی گرفت فرمائی اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی کہ اتنی سی بات بھی اسلام اور اللہ اس کا رسول گوارا نہیں کرتا، اب مجھے بتائیے ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کر لے گا؟ ہم نام تو اسلام چلیں، کام دوسرے کرنے لگ جائیں. دین تو ہمارا اسلام ہو، سیاست اسلامی نہ ہو تو حرج نہیں. دین تو ہمارا اسلام ہو، تجارت اگر غیر اسلامی ہو تو حرج نہیں. ان باتوں کی اجازت شریعت مطہرہ نے نہ دی. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے فرمائی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات میں توریت کے دیکھنے کی اجازت دے دی جائے. فرمائی اس کے یہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے، لہذا اب اسے تلاوت کرنے میں، اب اسے پڑھنے میں تمہاری گویا اللہ اور اس کا رسول کو اب یہ پسند نہیں. اس پر ایک حدیث اور آتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انجیل کا یا توریت کا مطالعہ کر رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن مجید فرقان کے حمید کے علاوہ کوئی اور کتاب کو ملاحظہ فرما رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر کی گردن نیچی. کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ملاحظہ کر رہا. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایک شخص نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا، فرما یا عمر تم حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تب حضور علیہ السلام کے چہرے پر حضرت عمر کی نظر پڑی، حضور کا چہرہ سرخ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی جانب مائل، حضور نے ارشاد فرمایا، عمر اگر اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو سوائے میری اطاعت کے کوئی چارہ نہ تھا. اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج بھی وہ میری اطاعت اور میری فرما برداری کرتے. اور جمہور علماء کا مذہب عزیزان گرامی یہ ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا آنا ثابت ہے. اور یہ ہمارے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مذہبی اس کا نقطہ یہ بیان فرمایا، مذہب اہل سنت و جماعت کے ضروریات میں سے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. کیوں تشریف لائیں گے؟ کہ ان کے آمد کی اطلاع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور بے شمار حدیثیں اس جانب موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں اور تشریعی نبی، ان کا قانون چلتا رہا. ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 انبیاء تھے، وہ 70 کے 70 انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے. وہ نبوت، تشریح نبوت یعنی رسول بھی تھے وہ، اور ان کی کتاب بھی تھی. مگر قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو وہ خود بھی انجیل پر عمل نہیں کریں گے، اور اپنے عیسائیوں کو جمع کر کے یا اپنے ماننے والوں کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب میں آ گیا ہوں، لہذا اب تم انجیل پر عمل کرو. پورے علماء متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو پیارے مصطفیٰ ہی کی اطاعت کریں گے، حضور علیہ السلام ہی کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے کہ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب جو ہیں وہ سب کے سب اللہ نے منسوخ کر دیے. اور یہ جو کہا گیا ہمارا ایمان ضرور ہی لانا، اس میں وجہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی توریت کی ایک مثال دی کہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم اب بھی موجود ہے. اسی طریقے سے سچ بولنا ایک اچھا کام ہے. نظام عدل کو لیجئے، اللہ تبارک و تعالی وعدہ لا شریک، ہر نبی کی پیروی اور اطاعت کی جائے. یہ وہ عام قانون جو ہیں وہ تو سب اپنی جگہ موجود ہیں، بعض احکامات اللہ تبارک و تعالی نے تبدیل کر دیے، اور اب جو احکامات ہیں قیامت تک عزیزان گرامی یہی حکم جاری رہے گا. تو آپ نے دیکھا اس کے شان نزول سے پتہ یہ لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں، ہم نام تو اسلام کر لیں اور کچھ باتیں غیر اسلامی کرنے لگ جائیں. عزیزان گرامی، ایسا ہرگز جائز نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے آخری میں تقریباً ایک ورق پورا اس پر لگایا. فرماتے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے. یہاں تو فرمایا تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں میں تمہیں اب تفسیر صوفیانہ بتاتا ہوں کہ اس کا باطنی معنی کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، صوفیہ مشائق اس کا کیا معنی کرتے. الگ صوفیانہ تفسیر لکھ کر علامہ اسماعیل حقی نے یہ کلام فرمایا. فرما اس کا معنی عزیزان گرامی یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے سارے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس میں بدن کا کوئی عضو جو ہے وہ غیر اسلامی کام نہ کرے. کیا مطلب؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں مشائخ کا قول یہ ہے کہ اس کی تفسیر باطنی یوں کی جائے گی کہ تمہاری آنکھ بھی مشربہ اسلام ہو جائے، تمہارا دماغ بھی مشربہ اسلام ہو جائے، تمہاری زبان بھی مشربہ اسلام ہو جائے، تمہارے ہاتھ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارے پیر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارا دل بھی اسلام میں داخل ہو جائے. کیا مطلب ہوا؟ اسلامی ذہن بنانے کے بعد تمہارا دماغ اگر غیر اسلامی باتوں کو سوچے، سمجھ لو کہ تمہارا دماغ اسلامی نہیں ہوا، تمہارا دل اسلام میں داخل ہو جائے اور غیر دینی باتیں سوچنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل ابھی مسلمان نہیں ہوا. یہ تمہارا پیارا دہن جس سے تم پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، اگر تم نے اس سے کوئی اور کلمہ پڑھا، یعنی کوئی غلط بات یا جھوٹ بول یا کچھ اور کام کیا، پتہ لگا تمہاری زبان نے اسلام قبول نہیں کیا، تمہاری یہ پیر غیر اسلامی کاموں میں چلنے لگ جائیں، پتہ لگا کہ تمہارے پیر ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو اذیت پہنچے، کسی کو نقصان پہنچے، جیسا کتاب الایمان میں ایمان اور مسلمانوں کی تعریف یہ کی گئی، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور کی زبان سے کسی مسلمان کو ضرب نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچی، پتہ ہوا کہ تمہارے ہاتھ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے. کیا مطلب ہوا؟ کہ آنکھ کو جب استعمال کرو غیر شرعی حرکات کے لیے مت کرو. آنکھ تمہاری اگر اسلامی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، راستے میں جب نکلو تو نگاہیں نیچی کر کے نکلو، غیر شرعی باتوں کی طرف اپنے آنکھوں کو مت لے جاؤ. دماغ اگر تمہارا ہے تو اس میں اللہ اس کے رسول کے کلمہ، اس کی تفسیر، اس کی منشا کو سوچنے پر لگاؤ، جیسا کہ ہم نے امام محمد رضی اللہ عنہ کے واقعہ اور ان کے قصے میں پڑھا. امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام شافعی رات بھر نفل پڑھتے رہے اور امام محمد کو دیکھا کہ رات بھر وہ سو رہے. امام شافعی کو یہ وسوسہ ہوا کہ میں تو رات بھر جا کر عبادت کر رہا اور اپنے استاد کو دیکھا کہ استاد تو رات بھر سو رہے. اوقتہ جب کھلا، فجر کی اذان ہوئی، امام محمد کھڑے ہوئے، بغیر وضو کیے فجر کی سنتوں کی نیت باندھ لی. امام شافعی حیران تھے، یہ کیا معاملہ، استاد نے وضو نہیں فرمایا اور انہوں نے نماز کی نیت کر لی. بعد میں عقدہ کھلا کہ امام شافعی تم تو نماز پڑھتے رہے مگر میں بستر میں لیٹ کر رات بھر آج میں نے قرآن مجید پر وہ تدبر کیا، اپنا دل اور دماغ قرآن مجید پر ایسا لگایا کہ کئی سو مسائل میں نے قرآن سے استنباط کیا ان مسائل کا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں عابد کا رات بھر جاگنے سے عالم کا سونا اس سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ دین کے متعلق سوچے گا، فقہ کے متعلق سوچے گا، دین میں تدبر کرے گا، دین میں غور کرے گا. یہ شان علماء کی ہے کہ وہ اگر سو رہے ہیں تو جاگنے والے عابد سے زیادہ عزیزان گرامی ان کی فضیلت ہے. زبان کو استعمال کرو تو قرآن مجید نے اس کا حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو صاف ستھری بات کرو، اور جب تم سچے ہو جاؤ، تمہاری زبان اور ذہن جب سچائی پر آ جائے، یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. تو منہ بھی جب چلاؤ اسلام کے اقدار کو سامنے رکھے، پیر جب تمہارے اٹھیں تو جناب بدی کی طرف نہ اٹھیں، غلط راستے کی طرف نہ اٹھیں، ہاتھ اگر اٹھیں تمہارے تو ظلم کی طرف نہ اٹھیں. اے ایمان والوں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اطاعت پر کوئی کتاب ہے؟ کہ شیطان کی اطاعت یہ ہے کہ پوری کتاب میں اس کی تفصیل موجود، جیسے قرآن اور سنت کی تفصیل ہے، یہ بات. بس مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی تم شریعت کے راستے سے بہکے، جب بھی تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکے، بس سمجھ لو کہ یہی شیطان کی اتباع ہے، یہی شیطان کی اطاعت اور یہی شیطان کی فرما برداری ہے. لہذا تمہارا ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ جو فرما والا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اطاعت مت کرو، اس کے نقش قدم پر نہ پڑو، اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب آئیے کتاب الوسوسہ، مشکا شریف میں آپ غور فرمائیے. سب سے پہلے تو علامہ اسماعیل حقی کا قول سنیے. کیا علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 40 برس روزے رکھے، اس نے 40 برس تک عزیزان گرامی روزے رکھے. 40 برس روزہ رکھنے کے بعد میں کیا ہوا؟ اس نے اپنے ذہن کو یکایت اپنے کے دل کی طرف کر کے شیطان کے وسوسوں سے قدرے مقابلہ کیا. شیطان جو اسے حکم دے رہا اس کے خلاف اس نے کیا، اور شیطان کی بات اس نے نہ مانی، شیطان کے احکام کے قریب وہ مائل نہ ہوا، اور شیطان کے حربے سے بچ گیا. کہ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، اس زمانے کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی، آپ اس سے جا کر یہ فرما دیجئے کہ 40 سال کا تمہارا روزہ رکھنا یہ عبادت الگ ہے، اور چند گھڑی تمہارا شیطان سے مقابلہ کرنا اس سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت ہے. نفس سے جنگ کرنا، شیطان سے جنگ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت. حضور فرماتے ہیں یہ جو فرم والا تتبع خطوات الشیطان، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ مستقل ایک باب، کسی وقت اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. ایک موقع پر چند سال اس فقیر حقیر نے یہاں مشکا شریف کا درس دیا، کتاب الوسوسہ، شیطان آدمی کے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے. اگر آپ کو موقع ملے، کوئی صاحب سننا چاہیں، اس کا شوق ہو، تو تقریباً 10 گھنٹے کی کیسٹ اس پر موجود ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالتا، آدمی کو کیسے بچنا چاہیے. جو فرما بنت والا تتبع خطوات الشیطان، آئیے آپ سب کی ضرورت کے مطابق چند باتیں آپ ذہن میں رکھیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، صاحب مشکات تقریباً پہلی حدیث یہی، ایک حضور کی خدمت میں صحابی آئے، یہ سب ہماری کیفیت ملتی جلتی، میں بھی آپ ہی میں کا انسان، کوئی میرا مقام کوئی بلند نہیں. شیطان ہمارے پاس آ کر وسوسے دلاتا، ورغلاتا. ایک صحابی نے کہا، حضور شیطان کبھی کبھی آن کر ہمیں اتنے غلیظ وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا، اس قدر گندی گفتگو ہمارے ذہن میں ڈالتا کہ ہم اس کو بولنے کے روادار نہیں، یعنی ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ وسوسہ آیا. ایک بات، یہ پوری حدیثوں کا نچوڑ، کئی حدیثیں کئی طرق پر آئیں. ایک بات تو حضور نے یہ ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے بہت بڑی بشارت، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں سب سے پہلی بات تو یہ سن لو، بے ساختہ بے ارادہ، یعنی بغیر کسی پروگرام کے کہ آپ سن رہے ہو کہ شیطان کے متعلق وہ ریسرچ کی جائے، نہیں، بے ارادہ بغیر کسی معاملے کے اچانک شیطانی خیالات آ جائیں، وہ کتنے ہی غلیظ کتنے ہی گندے ہوں. فرما میرے امتی اور میرے غلاموں، اللہ نے میری امت پر ان تمام وسوسوں کو معاف فرما دیا، سارے وسوسوں کو معاف فرما دیا. ایک روایت یہ ہے، حضور ہم تو بولنے کے روادار نہیں، بولنے میں ہمیں شرم آتی کہ شیطان کے کیا وسوسے ہیں، بولنے میں ہمیں حیا آتی. حضور نے فرمایا بس زبان سے نہ نکلے، اس کا خیال رکھو. اور یہ جو تم نے فرمایا کہ زبان سے بولنے میں ہمیں حیا آتی ہے، فرما یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان. اگر ایمان نہ ہوتا، خدا کا خوف نہ ہوتا تو زبان تم بڑبڑانے لگ جا، جانے کیا کیا کہنے لگ جا. جب زبان پر لانے میں تم حیا کرتے ہو، زبان کے لانے میں تم شرم کرتے ہو، یہی تو اسلام اور یہی تو عزیزان گرامی حیا ہے. دیجیے کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مراعات دی. پھر اس کے بعد ایک حدیث اور فرما سنو، یہ جو فرما والا تتبعی خطواتی شیطان، شیطان تمہارے پاس آتا بڑے بہلا پھسلا کر تم سے کیا پوچھتا ہے؟ اے صاحب، یہ آسمان کس نے بنایا؟ تم دل ہی دل میں جواب دو گے شیطان کو کہ یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا. پھر تم سے کہے گا زمین کس نے پیدا کی؟ تم کہو گے اللہ نے پیدا کی. پھر تم سے پوچھے گا یہ درخت کس نے پیدا کیے؟ تم کہو اللہ نے پیدا کیے. کہا یہ سارے بیل بوٹے پھول یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ بتدری چلے گا، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا. اب تم سے وہ کہلوا تم کہو گے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا. آخری میں تمہیں لا کر یہاں مارے گا. پھر تم سے پوچھے گا اچھا یہ سب اللہ نے بنایا، سب اللہ نے پیدا کیے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس یہاں معاملہ گڑبڑ ہے. جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہہ کر اس کو دھتکار دو، یہ کہہ کر اس سے گویا اپنی جان چھڑا لو. بعض روایتوں میں ہے اگر تم باہر چل پھر رہے ہو، جگہ ایسی نہیں، تو اب تم یہ کہو کہ بائیں جانب تھوک دو، اور تھوکنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے کہ شیطان جب پکڑتا ہے تو دل کی طرف سے پکڑتا ہے، اور دل بائیں جانب ہے تو ادھر تھو تھو کر کے، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھو تاکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. آج بھی لوگوں کے ذہن میں شیطانی وسوسے آتے ہیں. یقین جانیے بظاہر اس کا قہر مکر بڑا ہی پرفریب اور بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی اس کی شیطانی حرکت ضرور ہوتی ہے. مثلا مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں، بڑے طویل انداز میں اسے نقل کیا، حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، سو رہے ہیں. عین موقع پر کسی نے دروازے پہ دستک دی، امیر معاویہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا. امیر معاویہ دروازہ کھول کر آئے، یہ سمجھے پتہ نہیں کون شخص ہے جس نے نماز کے لیے اٹھایا، ظاہر ذہن بھلائی کی طرف گیا. انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کام تو بہت اچھا کیا آپ نے، نماز کے لیے اٹھایا، تعارف تو کرائیے کون ہے آپ صاحب. میں نے کہا تعارف آرو چھوڑ دو صاحب، نماز پڑھنے لگ جائے. بنا نہیں، بتاؤ تو صحیح کہ تم کون. انہوں نے کہا آپ اگر مجبور کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو سنیے، تعارف بندے کو شیطان کرتے. کمبخت تیرا نماز سے کیا تعلق، شیطان کا نماز میں اٹھانے سے کیا تعلق. پکڑ لیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، فرما بتا اس میں کیا رہا. یقیناً تیرا کوئی نہ کوئی فعل اس میں موجود ہے جو شیطانیت پر مبنی ہے. کہ حضور میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجبور کر دیا تو سن لیجئے. کل آپ کی جماعت چلی گئی، جب آپ اٹھے تو تنہا نماز آپ نے پڑھی. جماعت تو بہت اہم چیز ہے، جماعت جب چلی گئی تو آپ نے جب نماز بجماعت ادا نہ کی اور تنہا نماز پڑھی تو اللہ کے نزدیک اتنا گریا کیا، اتنا روئے کہ رب کریم نے آج فرشتوں سے فرمایا امیر معاویہ کی گڑ گڑاہٹ، امیر معاویہ کا اپنے معاملے پر نادم ہونا اور توبہ اور استغفار ہمیں اتنا پسند آیا کہ امیر معاویہ کا ثواب روس کی نسبت 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے. اوہو، تو شیطان نے کہا میں نے اس لیے آپ کو جگایا، کہیں آج بھی آپ کی جماعت چلی گئی پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، پھر رب کریم فرمائے گا امیر معاویہ کا ثواب 70 درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے. اس 70 درجے بلندی سے بچانے کے لیے میں نے سوچا وقت ہی تو اٹھا دیا جائے. وہ آپ نے دیکھا بظاہر اٹھا رہا نماز کے لیے، مگر اس کا مکر و قید اس میں موجود ہے. ان شیطان للانسان عدو مبین، لوگوں ہوشیار رہو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت مت کرو. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و قید سے محفوظ رکھے اور ہمیں پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.